dışarıya bakmak gelmez içimden. Azalıyor her şey sen gittiğinden. Üzgünüm sanma bu sakinliğinden. Neler neler yaşandı bilsen. Aramızda olup biteni bir görsen. Benim gibi seni mumyakta ara. Seninki siyah değil, resmen bu kapkara. Aç gözlerini, gör bu gerçeği. Bak aramızda fark var, açık ara. Benim gibi seni mumyakta ara. Seninki siyah değil, resmen bu kapkara. Aç gözlerini, gör bu gerçeği. Bak aramızda fark var, açık ara. Azalıyor her şey sen gittiğinden. Üzgünüm sanma bu sakinliğinden. Neler neler yaşandı bilsen. Aramızda olup biteni bir görsen. Benim gibi seni resmen bu kapkara. Aç gözlerini, gör bu gerçeği. Bak aramızda fark var, açık ara. Benim gibisini mumyakta ara. Seninki siyah değil, resmen bu kapkara. Aç gözlerini, gör bu gerçeği. Bak aramızda fark var, açık ara. Benim gibi seni ara. Resmen bu kapkara. Gör bu